wrócili z luster, gdzieś o szóstej. Dostał położy ich co najwyżej spust. Wziął ją już w przedpokoju, zakasłała, no i wypadł mu fiut. To niepokoje są czy fobie, może trochę elektryki. Nigdy to nie wychodzi na dobre, mordę jebane narkotyki. Granaty hukowe obudziły cały blok. Wtedy był na dole, bo kamerą kominiarzy ściął. Dziulo Krzysia zrzucił w dół, kiedy zszedł na dach. 160 koła poszło w las. Uważaj, o czym marzysz. Uważaj, o czym marzysz. Rydzilerskie na jawie, gdzieś tyle razy. Uważaj, o czym marzysz. Uważaj, o czym marzysz. Wracał pusty na dzielnicę, wielkie długi jak żenice. Zbyt dobrze się zna z bagażnikiem, w uszach dudni, czy ci niemiłe życie. To słowa matki, kiedy witał znowu oją. To już druga próba złego diabli tam nie biorą. Usiadł i zapłakał, pytał, czy istnieje Bóg. Wszystko by spieniężył, gdyby mógł. Pod jego nogi spadł namacalny dowód. Głos mu mówi pod katanę i do domu bierz. Waltanie śmietnikowej kuli tej właściciel. Teraz się modli też. Uważaj, o czym marzysz. Uważaj, o czym marzysz. Rydzilerskie na jawie, gdzieś tyle razy.